था दिन है इस पर बात करते हुए या पांचवा दिन है। मैंने इतना ज़्यादा वक्त इस पर क्यों लगा दिया? हालांकि आसान सी बात है कि अल्लाह ताला ने जो मुकद्दर कर दिया वो होगा, ये यकीन होना चाहिए। लेकिन बात क्या है कि बहुत सारे कामों का ताल्लुक इस यकीन के साथ। ज़िंदगी संवर जाएगी अगर यकीन ठीक हो जाए। ये यकीन अल्लाह ने इसलिए नहीं दिया कि इंसान हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, बल्कि बहुत सारे राज हैं इसमें। कल वो हदीस पढ़ी थी, दोबारा पढ़ता हूँ। मेरे साहब कह रहे थे वजाहत भी करनी है इस हदीस की। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ऐसी चीज़ के आगे मत बढ़ जिसकी निस्बत तेरा ये ख्याल हो कि आगे बढ़कर उसको हासिल कर लूँगा। अगरचे अल्लाह ताला ने उसको मुकद्दर ना किया हो, और किसी ऐसी चीज़ से पीछे मत हट जिसकी निस्बत तेरा ये ख्याल हो कि मेरे पीछे हटने से वो टल जावेगी, अगरचे अल्लाह ताला ने उसको मुकद्दर कर दिया हो। इसमें पूरा फ़लसफ़ा आ गया, तकदीर का पूरा फ़लसफ़ा इस हदीस में आ गया। हकीम उलमद रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस का मुख्तसर सा फ़ायदा लिखा है, उसमें लिखते हैं, यानी ये दोनों गुमान गलत हैं, बल्कि जो चीज़ मुकद्दर में नहीं वो आगे बढ़ने से भी हासिल नहीं हो सकती, इसलिए इस गुमान से आगे बढ़ना बेकार है। यानी ये गुमान करना कि मैं ये काम करूँगा तो अगर अल्लाह ने ये नहीं लिखा हो मेरे मुकद्दर में तो मुझे नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे आप सुबह जाते हैं किसी काम पर और आपके दिल में ये ख्याल आता है, पता नहीं रोज़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिखा है नहीं लिखा है, चलो जाते ही नहीं, घर में सोते रहते हैं। इसकी गुमान है, इसीलिए इस गुमान से आगे बढ़ना बेकार है। इसी तरह जो चीज़ मुकद्दर है वो हटने और बचने से टल नहीं सकती, इसलिए इस गुमान से बचना। देखिए मसला ये, इसको मैं और मज़ीद वजाहत के साथ बात समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं कल इस पर बात कर रहा था कि एक मोमिन का तर्ज अमल क्या होना चाहिए। उसमें पहली बात तो मैंने ये बता दी थी कि वो चीज़ें जिनको आप मेहनत के बावजूद तब्दील नहीं कर सकते, उसके मुतालिक ये गुमान करना कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए बेहतरीन चीज़ का इंतखाब किया, मेरे वालिदैन दुनिया की सबसे बेहतरीन वालिदैन हैं, ये तसव्वुर करना ज़रूरी है, क्योंकि आप बदल नहीं सकते उसको। तब पड़े तो बदल लो, नहीं बदल सकते तो ये तसव्वुर करना पड़ेगा चारों नाचार। आपके बच्चे जैसे भी हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, माजूर हैं, आपको ये तसव्वुर करना पड़ेगा, ये दुनिया के बेस्ट शहजादे हैं मेरे पास। मैं तो इससे ऊपर जाके बात करता हूँ, बहरहाल वो अपने मौके पे बात आएगी। अपनी बीवी के मुतालिक में ये ख्याल करेंगे शहजादी है दुनिया की सबसे अच्छी, यही है बस, इससे बेस्ट हो नहीं सकती दुनिया। ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया, मैं क्या बता रहा हूँ, अल्लाह ने फरमाया अगर तुम्हें उनके अंदर कोई चीज़ नागवार हो तो वयजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा, ये अल्फाज हैं कुरान में देते हैं कि अल्लाह ने उसमें खैर नहीं रखी, ये नहीं बोला खैर, खैर कसीर रखी होगी अल्लाह ने उसमें, जिसके मुतालिक तुम ये सोच रहे हो कि इसमें पता नहीं कौन सी बुराई है। ये तो वो चीज़ें हैं जिनको आप चाह के भी तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप तब्दील कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बल्कि ज़्यादा चीज़ें वो हैं उनको आप तब्दील कर सकते हैं। आपसे सुबह जल्दी नहीं उठा जा सकता, आप जल्दी उठ सकते हैं ना, आपसे मेहनत नहीं की जा सकती, मेहनत की आदत डाली जा सकती है ना, आपसे पैसे नहीं कमाए जा रहे, मेहनत करके कमाए जा सकते हैं ना, बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं। आपका वज़न ज़्यादा है, वज़न भी कम कर सकते हैं ना, ठीक है एक हद तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन कर तो सकते हैं, बहुत सारे काम हैं जो कर सकते हैं। अब बताया क्या जा रहा है, तर्ज अमल ये होना चाहिए कि किसी भी काम को करने से पहले उसमें पूरा जोर लगाना है, क्योंकि हमें अल्लाह की तकदीर का पता नहीं है। किसी भी काम को करने से पहले आप सुबह जा रहे हैं रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, उसमें तकदीर पर ना डालें, उसमें جتنا بہتر ہو سکتا اتنا بہتر کام کریں، جو کیا جا سکتا وہ کریں۔ ہمارے یہاں اس میں بھی عجیب معاملات ہیں کہ کام محنت کرتے نہیں ہیں اور تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں۔ اور بھائی سردی میں تم نے برف کا ٹھیلا لگا لیا ہے تو کون خریدے گا برف؟ اب کہتے نہیں میرے مقدر میں تو یہی تھا، یہ کس نے کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو زندگی گزاری اور صحابہ کو جو طرز زندگی سکھایا، اس میں آپ نے اسباب کے تحت کام کیسے کیے جاتے ہیں پورا سلیقہ سکھایا۔ خندق کے موقع پر 10,000 بعض میں 13,000 کا لشکر آ رہا ہے، 3,000 صحابہ اکرام ہیں، بدر میں کتنے تھے؟ 313، وہاں کتنے تھے؟ 1,000، برابر ہے نا، نسبت برابر ہے تقریباً، بلکہ اب تو تجربہ بھی ہو چکا لڑنے کا، اس وقت تو تجربہ نہیں تھا لڑنے کا، اب تو لڑنے کا تجربہ ہو چکا ہے، دو جنگیں ہو چکی ہیں، سرایا بے شمار ہو چکے ہیں۔ اور صحابہ کی کیا کیفیت ہے؟ وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہے کہ جو موجود عرب ہے وہ سارا کا سارا اٹھ کر مدینہ پہ چڑھ دوڑا ہے۔ آپ صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، بتاؤ کیا کریں، کیا کریں، کیسے لڑیں، اتنا بڑا لشکر ہے، مقابلہ کیسے کریں گے؟ کہنا چاہیے تو اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں، مقدر تو پتہ ہے، ہمیں تو مقدر کا پتہ نہیں ہے، ہم تو سو اس لیے رہے کہ ہمیں مقدر کا پتہ نہیں ہے، صحابہ کو تو پتہ ہے مقدر کا، اللہ نے مدد کرنی ہے۔ تو صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ تو مدد کرے گا آپ کی، آپ کیوں پریشان ہو رہے؟ لیکن بیسٹ آف دی بیسٹ جو ممکن تھا مشورہ کیا، سمجھ میں آیا کیا کرنا، خندق کھول دی۔ نہ کہہ سکتے تھے یار یہ تو بزدلانہ کام ہے، اور منافقین اس میں مذاق اڑا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کدال ماری اور آپ نے کہا کہ مجھے قیصر و کسریٰ کے محلات دکھائے گئے ہیں تو کتنا مذاق اڑایا انہوں نے، قرآن مجید میں اس کو باقاعدہ وہ بیان کیا ہے، یار ان کی حالتیں دیکھو، کھانے کو روٹی نہیں ہے اور خندقیں کھود کے تو جان بچا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ہم قیصر و کسریٰ کے محلات فتح کریں گے۔ لیکن جو ممکن تھا وہ سب کچھ کیا۔ یہ جو ہمارے تبلیغ والے بھائی بیان کرتے ہیں نا کہ نماز اللہ سے براہ راست لینے کا وہ ذریعہ، ٹھیک ہے براہ راست ہوگا، لیکن براہ راست کا جو مطلب بیان کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے کہ بغیر اسباب کے اللہ کام بنا دے گا، نہیں یہ نہیں ہے بغیر اسباب کے، کم اسباب میں اللہ تعالیٰ بہتر کام بنا دے گا، یہ ہے بات، بغیر اسباب کی کہیں بات نہیں۔ یعنی جب وہاں وہ دو گھنٹے میں جو کافر کے پاس جو دو چار گھنٹے میں کام ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آدھے گھنٹے میں وہ کام کرے، کم اسباب میں، یعنی جو ممکن ہو سکے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کا کام بنا دیں گے۔ پہلی بات، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے پورا زور لگانا ہے، ہو سکتا ہے جیسے کل بھی بات آئی تھی کہ چھوٹے سے چھوٹا سبب ہے نا اس کو بھی نہیں چھوڑنا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں تاثیر رکھی ہے، کوئی چھوٹا سا چھوٹا کام ہے نا اس کو بھی نہیں چھوڑنا، بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسری بات، کام کرتے وقت اس بات کا پورا خیال رہنا چاہیے کہ کام کا نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کام خراب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی صحابہ کی تربیت کی گئی، عہد کے اندر شکست کیوں ہوئی ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ ایک بات ہے، اگر فتح ہی فتح ہوتی رہتی تو شکست کہاں سے آتی ذہن میں؟ بتایا گیا ہے کہ محنت کے باوجود نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو لہذا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کوئی بھی کام کرتے وقت اس کا برا بھی سوچ لو، یہ ہے تقدیر میں ایمان۔ یہ مت سوچو کہ میں محنت کر رہا ہوں تو کسی بولے جائے، اب ہم دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر موت کا تذکرہ ہوتا ہے، کوئی ہے جا کے جو اپنی بیوی سے کہتا ہوں میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ ایسا کر لینا، دیکھو بیوی بولتی کیا ہے، چپ ہو جاؤ ایسی فالتو باتیں نہیں کرتی، بھائی ہو تو سکتا ہے نا۔ آپ بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی نیکسٹ آف دی کن کا نام لکھوائیے، آپ کے بعد آپ کا اکاؤنٹ کون چلائے گا، مر رہا ہوں کیا میں؟ یہ انہوں نے سیکھا۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب جے ڈاٹ کا وہ پارٹنر سے ایگریمنٹ کیا، مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گیا، ان سے کہا تھا ہم نے ایگریمنٹ کر رہے ہیں اور کمپنی بنا رہے ہیں، مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ طے کرو یہ جے ڈاٹ ختم کیسے ہوگی. ابھی تو کمپنی بنی نہیں ہے, ختم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. پارٹنرشپ ابھی ہوئی نہیں ہے, پارٹنرشپ ختم کیسے ہوگی پہلے یہ طے کرو. یہ ہے تقدیر کہ نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, پلان بی سی ڈی ہونا چاہیے. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو کبھی دل ہارو گے؟ اللہ نے مقدر کیا ہوتا, کوئی پریشانی نہیں ہوگی کسی بھی حال میں. دل نہیں ہاریں گے کبھی, دل بیٹھے گا نہیں اس وجہ سے. کام کرنے سے پوری محنت کریں گے, کام کے دوران یہ ذہن میں رکھیں گے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. حضرت علی کا قول ہے نا, لعرف تو بکثر العزائم, میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا کہ میں کچھ کرنا چاہتا تھا, محنت بھی پوری کی, جان بھی پوری ماری, نتیجہ نہیں. یہ کہتے نا صحابہ سے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, بھائی یہ صحابہ کو تختہ مشق بنا کے بتایا گیا امت کو کہ کس طریقے سے محنت کی جاتی ہے. ایسے نہیں ہے, خام خواہ کی چیزیں نہیں ہیں. اور ان امتحانات سے گزارا گیا, کیسے امتحانات سے گزارا گیا ہم تصور نہیں کر سکتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہتے تھے کہ تو کب رنگین ہوگی, کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ علی جب تک تمہاری داڑھی رنگین نہیں ہوگی نا تم جاؤ گے نہیں دنیا سے. یعنی ایسے امتحانات سے گزارا گیا, ایسے پریشان ہو. تو کام کے دوران یہ ذہن میں رکھنا ہے, اور کام کے بعد پھر یہ نہیں کہنا, یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے کہ یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا, عہد میں شکست ہوئی. اب وہ دو تین لوگوں جو سورہ آل عمران میں آئے وہ پڑھے, کیا اللہ نے تسلی دی, کوئی بات نہیں ہے کہ یوں ہو گیا تھا, ایسا ہو گیا تھا, اس کی وجہ سے ہو گیا, کوئی بات نہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ نے تمہیں شہادت دے دی, تم تو شہادت مانگتے تھے اللہ سے. ہمارے یہاں کیا ہوتا, انکوائری بناؤ کس کی وجہ سے غلطی ہوئی ہے, پکڑو اس کو, ڈنڈے لگاؤ, یہ ہونا چاہیے تھا نا. بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آپ فضل سے, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ نے آپ کو نرم خو بنائے, آپ اپنے ساتھی کو معاف کر دیتے ہیں, آپ ان کو معاف کر دیں, اللہ نے ان کو معاف کر دیا, کوئی بات ہی نہیں ہے اس قسم کی کہ بھائی یہ ہو گیا تھا اور ایسا ہو گیا تھا ویسا ہو گیا تھا. یہ تقدیر کا حصہ ہے کہ ٹھیک ہے پہلے پوری محنت کر لی, اب یہ مت کہو کہ یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا, پہلے پوری محنت کر رہی. ہاں دوبارہ جب کریں گے تو یہ بھی نہیں کہ غلطیوں سے سیکھنا نہیں چاہیے, سیکھنا چاہیے. دوبارہ جب دوبارہ وہ کام کرنے لگے تو پھر اس کو بھلے یاد کر لیں گے فلاں موقع پہ یہ غلطی ہو گئی تھی, لیکن یہ نہ بولیں کبھی بھی یار یوں اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا اور اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دو, اللہ تعالیٰ الحمد للہ والصلاۃ والسلام اللهم ارحمنا بذكر المعاصي ولا تشغلنا بالمعاصي. وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.